राधा बिना है किशन अकेला, राधा बिना है किशन अकेला, छोड़ नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना। तेरे बिना है जीवन अधूरा, तेरे बिना है जीवन अधूरा, छोड़ नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना। तेरी प्यारी बातों में हो, तेरे सिवा हर कोई बेगाना, छोड़ नहीं जाना राधा, छोड़ नहीं जाना। छोड़ नहीं जाना।